الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Vi fortsätter med tecken för domedagen. Och nästa tecken handlar om iltimas al-ilm 'inda al-asagir. Att folk kommer söka kunskap hos de som är små. Folk kommer söka kunskap hos de som är små. Det är berättat i Imam Abdullah ibn Mubaraks bok från Abi Umayya al-Juhami al-Jumahi radiyallahu anhu, att han sa att Rasulullah alayhi salatu wasalam, han sa inna min ashrati sa'a thalathan ihdahunna an yultamas al-ilm 'inda al-asagir. Han sa att profeten sa alaihissalam, innan domedagen finns tre tecken. Eller det finns tre tecken för domedagen. Ett av dem är att folk kommer söka kunskap hos de som är små. Och den hadith är sahih. Och då Abdullah ibn al-Mubarak frågades, vilka är de små? Då så sa han, alladhina yaquluna bi ra'yihim fa amma saghiru yarwi anil kabir falaysa bisagir. Så han sa att de små är de som säger, de pratar om religionen från deras egna åsikter. Men om någon människa är ung och han berättar vad någon äldre säger, alltså någon lärd man, då räknas det här inte som att man har tagit kunskap från eliten. Förstår ni? Förstår ni? Om en man här, eller om jag säger till er att Ibn Abbas säger, en stor alim säger, okej? Okay? Det är helt okej. Okay. Det är inget fel med det. Men om en ung man sitter och bara pratar om religionen utan kunskap, eller från vad han själv tycker, då är det här att ta kunskap från de små. Okej? Okay? Som många gör idag på forum, på data. Islamiska forum, börjar sitta och skriva vad som helst. Halal, haram och jihad och kuffar och allt möjligt skit. Och de är 15-16 år. Och kan ingenting om islam. Och det har också sagts وَقَالَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا أَتَاهُمُ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ يَعْنِ أَهْلِ الْبِدْعَ. Och det har också sagts att de små betyder أهل البدع. Att folk kommer att ha kunskap från أهل البدع. Från de som inte följer profeten sunna alayhi salatu wasalam. Och Sheikh al-Albani, han säger också att vad som menas med denna hadith är att folk kommer ta kunskap från ignoranta och okunniga människor. Okay? Och det här är någonting som vi ser idag. Då till exempel någon som inte vet, som inte är en alim, som kanske är en fotbollsspelare, som en viss man är på tv, och han har föreläsningar om islam, och det är 10 miljoner som kollar på hans föreläsningar, och han är ingen alim, han har ingen kunskap om islam, han är en gammal fotbollsspelare. Ja, subhanallah. Legend. Nej, men jag vet om han är en legend. Ni vet vad jag menar, eller? Ja. Okej. Och Abdullah ibn Mas'ud, han sa: "La yazalu an-nasu bi khair ma ataahum al-'ilm min ashabi Muhammadin alayhi salatu wasalam wa min akabirihim. Fa idha ataahum al-'ilm min qibal al-asagirihim tafarraqat ahwa'ahum wa halaku. Wa tafarraqat ahwa'ahum halaku." Nam, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa att folk, de kommer att vara på gott. Folk kommer fortsätta vara på gott så länge de tar kunskap från profeten Muhammeds sahaba alayhi salatu wasalam, och från de som är stora, de som har mycket kunskap. Men om de tar kunskap från de som är små, då kommer de att splittras och de kommer att gå under. De kommer splittras och följa olika bidda och de kommer att gå under. Och profeten alaihissalam, han sa ju också i en annan hadith: "El barakatu ma'a akabirikum." Att välsignelsen och baraka ligger hos era äldre eller era större. Och därför finner vi att de stora ulema är de som är äldre för det mesta. De har studerat islam i 40-50 år. Kan ni tänka er någon som har läst islam i 40-50 år? Varje dag, kanske 10-20 timmar om dagen. Han har 2-3 lektioner om dagen. Alltid islam, islam, islam. Han kommer bli jättekunnig. Istället för någon som har studerat islam 6, 7, 10 år. Så man ska alltid försöka att ta kunskap från någon som är kunnigare och äldre. Och varför äldre också? Ulema säger därför att de som är unga har oftast mycket tish, heter det på arabiska. De är oftast mycket, de har oftast bråttom i saker och ting. Att de tänker inte på vad som kommer ske. Om jag säger så, så, så. De tänker inte på konsekvenserna. De bara ger svar. Så, så, så. Men de som är äldre, de säger nej. De har varit med om det här förut. De vet att om jag säger så kanske det blir så. Utan de säger något som är bättre. Okej? Men de som är unga har de oftast bråttom och så vidare. Så att de som är äldre har mycket mera hikma. Ett annat tecken för domedagen är att sitt ru'ya al-mu'min, att den troende kommer att få sanna drömmar. Han kommer få sanna drömmar innan domedagen. Och ju mera sadiq, ju mera uppriktig man är i sin iman och i sitt tal, ju mera, ju riktigare eller ju äkta, ju mer äkta kommer ens dröm att vara. Okej? Okay? Ju bättre iman och ju mera sanning man talar, ju mer sanningsfull kommer ens dröm att vara, som det har berättats i Bukhari och Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu, att han sa att Rasulullah alayhi salatu wasalam, han sa: "Idha iqtarabat az-zaman lam takad ru'ya al-muslim tukdhib aw takdhib wa astaquhum ru'ya astaquhum hadithan wa ru'ya al-muslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwwah." Han sa då att om domedagen kommer nära, närma sig, då kommer en muslims dröm för det mesta att vara sann. Och den som har den mest sanna drömmen är den som talar mest sanning. Och en muslims dröm är en del av 45 delar, eller en av 45 delar av juz min an-nubuwa, av profetskapet. Alltså profetskapet, en nubuwa, kan vara 45 delar. Okej? Okay? 45 delar. Och drömmar är en av dessa 45 delar. Okej? Okay? Som muslimen fortfarande kan få av Allah subhanahu wa ta'ala. Så jag tänkte här också vad som kan vara värt att nämna, som inte alls står i boken, men som har med drömmar att göra. Det finns 3 sorters drömmar. Okej? Okay? Det finns drömmar som är ru'ya från Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Och de är bra. Och det här kallas också för bushra, bushra al-mu'min. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa en gång att ingenting kommer finnas kvar från profetskapet förutom drömmar. En dröm som den troende ser om sig själv, eller någon ser den om honom. Förstår ni? Till exempel någon ser att du går i paradiset till exempel. Det är en fin dröm, eller? Eller du ser dig själv. Och det här är någonting som kommer att uppmuntra dig, att kommer göra dig inshallah till starkare muslim, eller hur? Bi'idhnillah ta'ala. Det var den första kategorin av drömmar, de som är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och när man får en sån dröm, vad ska man göra för någonting när man vaknar upp? Man ska tacka Allah, och man ska endast berätta den för de som man älskar, eller de som har mycket kunskap om islam. Okej? Och inte gå och berätta dem för vem som helst, för folk kan bli avundsjuka. Och sen, bra drömmar kan också delas upp i 2 kategorier. Drömmar som behöver tydas och drömmar som inte behöver tydas. Ibland så drömmer man någonting som man förstår inte vad det betyder. Som till exempel, det var någon sahabi som drömde, eller det var profeten själv alaihi salatu wasalam, att han såg att folk hade olika längder på deras kläder. Någon hade så till bröstet, någon hade till magen och så vidare. Och han såg Omar hade jättelånga kläder som släpade i marken. Så då sa de: vad betyder det här, ya Rasulullah? Då så sa han: det betyder din, religionen. Att Omar, han har mycket religion. Alltså extra mycket, han var mycket, alltså bra muslim. Förstår ni? Och det här är något som man inte kan förstå sig på, utan det här är något som ulema kan förstå sig på kanske. Kanske, inte alla ulema heller. Att tyda drömmar är något svårt. Och man ska akta sig för de här som sitter på tv och svarar på vad alla drömmar betyder. Utan man frågar, och de som kan drömma, de är få. Okej? Och den andra, ett annat exempel är också till exempel på att någon sahabi såg att det regnade honung. Det regnade honung från himlen. Vad betyder det för någonting? Det betyder uppenbarelse, Koranen. Okej? Och en annan, det här med de såg att det kom ut mjölk under naglarna. De drack mjölk och det kom ut mjölk under naglarna. Att det betydde mycket fitra. Att bra, alltså, bra islam, fin naturlig tro liksom. Och en annan gång så drömde de, eller det var profeten själv alaihissalam, att de krigade med svärd, ni vet. Och att de krigade och svärdet gick av på mitten. Och sen efter ett tag så kom svärdet tillbaka och det blev ännu finare än förut. Så vad betyder den här drömmen? Det betydde vad som skedde i Uhud. Att de krigade och när svärdet gick sönder, att de började förlora. Okej? Okay? Men sen det blev fint och starkt igen, bättre än förut, betydde att muslimerna kom tillbaka och till slut så vann de. Förstår ni? Så det finns drömmar som behöver tydas. Och det finns drömmar som inte behöver tydas. Som till exempel i surat Josef. De två som var med honom i fängelse. En av dem drömde att han skulle servera vin till kungen eller den här ledaren. Och när han kom ut från fängelse så skedde det. Precis som han hade sett i drömmen. Det behövdes inte tydas, förstår ni? Och den andra kategorin av drömmar är drömmar som är från shaitan. Mardrömmar som det heter på svenska. Och mardrömmar för det mesta gör att så att man blir ledsen. Man blir lite sorgsen också. Och om man får en mardröm, vad ska man göra för någonting? När man vaknar ska man söka skydd hos Allah. Man säger a'udhu billahi minash shaitan. Och sen ska man spotta 3 gånger på vänster axel. Så här, alltså utan spott. Och man ska aldrig berätta den här mardrömmen för någon. Och i natt jag såg att jag drömde att det kom massa ormar som jagar mig och monster. Man ska aldrig berätta det för någon. Okej? Okay? Och inshallah, det kommer aldrig att hända. Drömmar som är från Allah, de kommer att hända inshallah. Men drömmar som är från shaitan, inshallah, de händer inte. Så man ska inte berätta dem för någon. Och man ska också, om man vill, byta sida. Om du låg och sov på höger sida, skulle du lägga dig på vänster sida. Eller motsatsen. Okej? Okay? Och man kan också till exempel läsa ayatul kursi och så vidare. Och det bästa är att kanske att man går upp och gör wudu och salat. Och sen lägger sig igen. Och man blir liksom jätterädd och sådär. Men inshallah, det kommer inte att skada en det minsta. Och den tredje kategorin av drömmar är hadith och nefs. Man kan säga saker som händer under dagen som man tänker på. Att om du till exempel står och gör någonting hela dagen i fabrik. Så går du, somnar du liksom. Då kanske du ser dig själv göra dessa saker framför dig. Förstår du? Det händer ibland. Du kanske spelar tv-spel flera timmar. Sen när du sover, då ser du de här gubbarna hoppa framför dig. Eller hur? Det här är ingen dröm som är från varken shaitan eller Allah. Alltså det är från dig själv. Förstår du? Och det betyder ingenting alls. Okej? Okay? Så det finns 3 sorters drömmar. Okej? Okay? Från Allah, från shaitan och från din egen nefs. Och de enda drömmarna som man ska tyda, det är de som är från Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Okay? No. Så vad ulema säger om denna hadith är att drömmarna kommer att ske så som man har sett dem för det mesta. Och att de inte ens behöver någon förklaring. De behöver inte heller någon förklaring. No. Och vad är då visheten med att det här ska komma innan domedagen? De säger här Fichtisasa delika Gariben, no. De säger att till exempel religionen kommer vara främmande. Den som är mu'min, troende, kommer vara främmande. Som det sades i en hadith, bada al-islamu gariben wa sa'udu gariben. Att islam började främmande och kommer återigen att bli främmande. Så då kommer muslimen att känna sig ensam. Eller hur? Och främmande. Då behöver han vad? Han behöver någon slags tröst, eller hur? Så det är det här trösten som Allah spannat kommer att ära honom med, att han ger honom dessa drömmar så att han har tålamod och håller fast vid sanningen och så vidare. Och sen säger han att det finns lite olika åsikter när den här hadithen kommer gälla. Alltså när är det innan domedagen? Och vissa han säger att det kommer ske då innan, om domedagen kommer mycket nära. Och de flesta ulema har dött. Och folk är mycket fitna och så vidare. Och andra säger, det kommer bli då det finns lite mu'minin, lite troende. Och mycket kuffar. Och mycket ignoranta människor. Och de liknar varandra. Och den tredje säger att det här är speciellt för den tiden då Isa kommer tillbaka, alaihissalam. Eftersom att de som lever på Isas tid är de bästa från umman som finns på den tiden. Ahsan al-umma halen ba'da sadr al-awwal. Att de är de bästa av denna umma efter sahaba. Alltså efter den första generationen, de första generationerna. Wallahu alam. Yani det är någonting som man inte vet exakt när detta kommer ske. Ett annat tecken för domedagen är att folk kommer ta lätt på sunna. Folk kommer ta lätt på saker som är sunna. Så han nämnde sin hadith från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu som sa att Rasulullah sa alayhi salatu wasalam inna min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid la yusalli fihi rak'atayn. För domedagens tecken är att folk kommer att gå förbi en moské och de kommer inte att be i den. Alltså de kommer gå igenom moskén, inte förbi, utan de kommer gå igenom moskén utan att be i den. Och en annan hadith att de kommer att ta moskéerna som vägar. För det är kortare genomväg att gå igenom moskén. Och dessa hadither är sahih. Och vad som, det här är då fel, eftersom att islam så ska man respektera moskéerna och man ska respektera de sakerna som är från Allahs sha'air, alltså religionens vad kan man säga, sha'air och din, de saker som liksom har med islam att göra och så vidare måste respekteras. Igenkännetecken som du har sagt i en hadith, om någon av er går in i moskén så ska han inte sitta för sin annan bett två raka. Och han säger här vad som är ännu värre är att vissa moskéer har blivit ställen för siyaha, för turism, där kuffar går in och kollar på gamla objekt och så vidare. Och det här finns i vissa länder. Stockholm. Ja, Turkiet är ju mest kända till. Vad heter den moskén? Blå moskén i alla fall. Museum. Och Spanien, men det är ju inte ens moskéer. Så Allah al-Musta'an. Men kanske en viktig sak att säga här är att det här är ju då om det är en moské, inte en musalla. Men även en musalla måste också respekteras. Som det här till exempel, det är en musalla, eller hur? En bönelokal. Ni ber inte fem böner hela året här, eller hur? Då är det en musalla, en bönelokal. Men det ska ändå respekteras, förstår ni? Vi gör det så att jag med. Aha, okej. Det är en musalla. Men i alla fall, den ska ändå respekteras på sätt och vis. Ska inte stå och komma in och som den man han klagade och säger, folk kommer in och står och skriker och skrattar och så vidare. Det är fel. Ja, när folk är här och läser Koranen och gör salat. Man kommer in och man är tyst. Man är här för att göra salat. Man läser Koranen och dricker. Om man vill prata med sin kompis, man sitter tyst och pratar. I alla fall, en bönelokal, den ska respekteras. Liksom. Men det kanske inte är obligatoriskt att be dessa två rakat till exempel. Man kan be dem om man vill. Men eftersom att det inte är en moské så kan vi inte säga att det är obligatoriskt att be dessa två raka, dessa två, denna bön. Ett tilltecken för domedagen är att det kommer komma mycket kvinnor och lite män. Och det här nämnde vi lite igår. Som det har sagt i en hadith att profeten sa alayhi salatu wasalam min ashratis sa'a yaqillu al-ilm wa yadhharu al-jahl wa yadhharu al-zina wa yukthiru an-nisa hatta yakunu li 50 imra'atin al-qayyimu al-wahid. Från domedagens tecken är att det kommer bli lite kunskap. Det kommer bli lite kunskap och det kommer bli mycket ignorans, okunnighet, och det kommer bli mycket zina. Och det kommer bli mycket kvinnor, så många att det är 50, och det kommer bli få män, så många att det är 50 kvinnor på varje man. Alltså man ska inte förstå det här fel, som vi sa att varje man kommer ha 50 fruar. Det är inte det som betyder, utan det betyder i procent. Vad är det? Det är väl 2% eller? Eller hur? 2% eller? 2% män och 98% kvinnor. Eller hur? En per 50. Det blir 2% eller? Det blir 2%. Nej. Och det sägs att, vad är orsaken till det här? Det sägs att det kommer bli mycket fitna och mycket dödande. Många män kommer att dödas, eftersom att män är de som krigar och kvinnor är inte de som krigar. Oh, det räcker här. Det där pratade vi om igår. Ett annat tecken för domedagen, som kanske vissa har hört om, är att den arabiska halvön kommer än en gång att bli grön och full av floder, eller bäckar kan man säga, anhar. Floder. Minha en ta'ud ard al-arab marujan wa anhara. ففي الحديث أن أنا بهريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم ساعة حتى تعود الأرض العرب مروجا وأنهارا. Att profeten sa عليه الصلاة والسلام att domedagen kommer inte att komma först den arabiska halvön återigen blir grön och full av floder. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och han säger i denna hadith finns det att den arabiska halvön har varit grön. Förstår ni? Alltså när profeten Muhammed sa som levde i Mekka, det var öken, eller hur? Hur kunde han veta att den arabiska halvön har varit grön? Och det här vet forskare idag. Att ni vet det efter istiden och inte vet jag. Att den liksom var grön. Och sen så blev det öken och så vidare. Så han säger här att den kommer återigen att bli grön. De har konstaterat att den är på väg att bli grön. Den håller på att bli grön. Så det är också ett tecken på, som alla dessa saker är ett tecken på, att profeten Salasalem, han var profet. För han berättade om saker som kommer att ske, och de sker. Och han kunde omöjligt ha vetat dem. Det är ingenting som man kan gissa sig fram till. Han säger som du sa här att vad som liksom stöder det här är att i dagens tid finner vi att det finns mycket floder som har kommit där, och det har blivit mycket liksom zaraat, de har börjat odla mycket. Ett annat tecken för domedagen är att det kommer regna, men det kommer inte att växa mycket. Det kommer regna, men det kommer inte att växa mycket. La taqumu sa'a hatta tumtira as-samaa mataran. La takinnu minha buyut al-madar wa la takinnu minha illa buyut ash-sha'r. Wa la taqumu sa'a hatta yumtaru an-nas mataran 'aaman wa la tunbitu al-ardu shay'an. Namsi Musnad Imam Ahmad. Att domedagen kommer inte funktion, det regnar mycket, och amen, Allah tror det betyder ett år, men det kommer inte att växa någonting. Och den här hadith berättad av Imam Ahmad i hans Musnad. Ett annat tecken för domedagen är att det kommer komma ett berg, eller ett berg kommer att visa sig i Irak som är av guld. Det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salam han sa la taqumu sa'a hatta yuhsaru al-furat an jabalin min dhahab yaqtatilu an-nas 'alayhi fayuqtalu min kulli 100 99 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. Det har sagts i en hadith som är berättad av Abu Huraira radiyallahu anhu i Sahih Bukhari att profeten sa sallallahu alaihi wasallam att domedagen kommer inte förrän el-Furat, och den heter även så på svenska, va? Furat, den här floden i Ifrat. Förrän den floden kommer att liksom den kommer att jahsur, den kommer att liksom avslöja, den kommer att frambringa på något sätt. Alltså berget finns redan, men floden kommer göra så att på något sätt kommer man se att det är guld, förstår du? Nu ser man inte att det är guld, men floden gör, kommer göra så att man ser att det är guld. Ett berg av guld, och folk kommer att slåss där. Från varje 100 kommer 99 stycken att dö, och varje person kommer säga, varje man kommer att säga, kanske jag är den som klarar sig. No. Och han säger här en rolig sak: vad som menas med detta berget är inte, som vissa säger, olja. Och det här pratade vi om igår, att det finns folk som kommer och gör sjuka förklaringar på dessa hadither. Okej? Okay? Det är inte olja eller petrol, som man säger. Och vissa har faktiskt skrivit böcker och de säger att det här är olja. Okej? Okay? Och han säger, varför är det inte olja? Han sa, för det första, då säger han Jabalun min dhahab, ett berg av guld. Och han sa, petrol, bensin och olja är inte guld. Okej? Okay? Eller al-haqiqa. Eftersom att guld är en slags metall. Det andra är att profeten som berättade att floden kommer att göra så att det här berget visar sig. Och folk kommer att se det. Och vad gäller bensin och olja, så tas det tas ut från, pumpas ut från vart? Från jorden, eller hur? Tillsammans med, man använder liksom de här oljeraffinerierna, vad heter de? För att då ta ut oljan. Och det behöver inte alls någon flod eller något. Förstår ni? Precis, det finns i havet också. Ja. Så det här är helt falskt att gå och säga. Och samma sak kan säga här, att profeten berättade att folk kommer att slåss om denna skatt. Folk kommer att slåss om den här skatten. Och det har inte skett att folk har börjat slåss när olja har kommit. Förstår ni? Att när de hittade olja så slogs 99 av varje 100 dog. Det har inte skett, förstår ni? Vilket också bevisar att den här åsikten är helt fel. Och sen om man då hör om det här, så ska man inte gå dit. Man ska inte bege sig dit. För profeten sa, فَلَا يَأْخُدْ مِنْهُ شَيْئًا. Så låt honom då inte ta någonting av det här. Gå inte dit. Varför? De säger ulema. Eftersom att det här kommer att göra, det kommer alltså leda till död och krig och så vidare. Så man ska inte bege sig dit. Och sen kan jag nämna lite kort här. Han nämnde andra tecken, som till exempel att europeerna kommer att bli många. De kommer att slåss mot muslimerna. Och det här kanske vi kan prata om nästa gång vi kommer i Shalatala. Då vi pratar om Mehdi och Dajjal och så vidare. För det är då de kommer att slåss mot muslimerna. Och det är ganska långt, så det kan man ta då inshallah. Och att muslimerna kommer att erövra Konstantinia. De kommer att erövra Istanbul. Konstantinia är Istanbul. Muslimerna kommer att erövra Istanbul en gång till. De har redan erövrat en gång, men det kommer att ske två gånger. Och det här är också då vid den här tiden då Mehdi, precis innan Dajjal kommer. Ja, precis. Men då nämnde vi inte det med Istanbul. Och sen i alla fall att muslimerna kommer slåss mot judarna också. Då efter att Dajjal har kommit. Så ni känner till det här med att stenarna och träden kommer prata. Och säga bakom mig står en jude. De har krigat mot dem. Och det här har ju också då med Isa att göra. På den tiden. Och sen att det kommer komma en vind innan domedagen som kommer ta alla muslimernas själar. Det kommer ta alla muslimernas själar. Och det kommer bara finnas de värsta människorna kvar. Och sen att en man från Habasha kommer komma och riva Kaaba. Och det är också, det här är precis alltså in. Ja, det finns inga muslimer kvar. No. Habasha, vilken Och han säger det här är i slutet på tiden då det inte finns någon kvar på jorden som säger Allah, Allah. Och ingen som tar hand om moskén. Så som han nämns i vissa starka halifer som han säger. Och sen så börjar då boken med sin andra fas som är de stora tecknena för domedagen. För ni kommer ihåg igår sa vi små tecken och stora tecken. Och ingen av de stora tecknena har kommit för domedagen än så länge. Och de stora tecknena är Al-Mahdi, den rättvisa mannen som kommer att förena muslimerna. Messih al-Dajjal, Isa kommer tillbaka alayhi salam. Ya'juj wa Ma'juj. Khusufat thalatha. Tre stycken khusuf. Det är mesh. Khasf, inte det som sol och förmörkelse. Och sen Dukhan, röken. Det kommer komma rök. Och sen Tulu al-Shams min maghribiha. Solen kommer gå upp från andra hållet. Ad-Daba, det kommer komma ett monster från öknen. Och sen kommer det komma en eld som kommer att samla folk på ett ställe. Vilka egenskaper har Mehdi? När alla min? Vi kan säga Allahu ta'ala alam och sallallahu ala nabina Muhammad. Och så kan vi svara på frågan.